สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดตามฟังเรื่องของคุณปินครับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้พบเจอในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ก็แล้วกันครับเรื่องจากโรงแรมมาอีกแล้วฮะใช้ชื่อเรื่องว่าโรงแรมมีชื่อมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณปิน สวัสดีครับพี่แจ๊ค แม่เสียงดังฟังชัดดีจังเลยนะฮะคุณปินเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ครั้งแรกครับผม ครั้งแรกนะเดี๋ยวถามก่อนว่าติดตามฟังรายการมานานแล้วหรือยังครับ เป็นแฟนเลยครับทั้งบ้านเลยพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณมากมากนะครับปกติจะเป็นการฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังเป็นหลัก โอ้โหทุกอย่างเลยครับ โอ้โหเฮ้ย ทุกอย่างเลยครับ ตื่นตันปลื้มใจมากขอบคุณมากมากฝากขอบคุณครอบครัวทุกคนด้วยนะครับ ครับครับ มาทีนี้มาว่ากันถึงประสบการณ์ที่คุณปินจะต้องมาเล่าเองบ้างล่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ผมอายุ36ปีนะฮะ ครับ เรื่องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ19ปี ก็นานนะครับ นานครับ แต่ยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดี แม่นเลยครับเพราะว่าครั้งนี้ก็น่าจะชัดเจนที่สุดในประสบการณ์ของผมโดยตรงเลยครับกับญาติ ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานที่ตั้งชื่อจังหวัดโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับ โอเคเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณปีน คือตอนที่ผมเนี่ยครับช่วงเนี้ยครับที่มีเทศกาลไหว้บรรพบุรุษเชงเม้งครับ คร ับ พอดีย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วผมได้กลับไปบ้านก็คือมาไหว้เชงเม้งที่บ้านนะครับที่ทางภาคใต้เราเลยเกิดเรื่องที่มีประสบการณ์มาจากเมื่อตอนสมัยมัธยมก็ย้อนกลับไปอีก3ปีบอกกับญาติตัวเองว่าเนี่ยจังหวัดบ้านผมนะโรงแรมเนี่ยคืออยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองครับแล้วก็ตอนสร้างโรงแรมคุณลุงของผมเนี่ยครับเป็นคอนซัลท์ให้กับทางเจ้าของโรงแรม ครับครับ ผมก็เล่าให้ญาติผมฟังต่ออีกว่าตอนที่เป็นคอนซัลท์นั้นประมาณว่าได้มีคนเสียชีวิตครับ คร ับ สี่คนคือเป็นคนต่างชาตินะครับคนพม่ามาทำงานแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าทำให้เหตุการณ์มันโดนเรื่องของการก่อสร้างไฟช็อตฮะจนเสียชีวิต4คนเลยครับ หมายถึงว่าคนงานที่เขามาทำงานเป็นคนต่างด้าว ใช่ครับ มาทำงานที่นี่ระหว่างทำงานเจออุบัติเหตุคือทั้ง4คนโดนไฟช็อตตายเหมือนกันหมดเลยฮะ ครับผม เฮ้ย4คนเลยนะ โรงแรม4คนครับ เดี๋ยวนะ โรงแรม คุณปินหมายถึงว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นคือ4คนเนี่ยครั้งเดียวหรือว่าทีละคน ตอนก่อสร้างโรงแรมครับครั้งเดียวเลยครับรวดเดียวเลย เฮ้ย ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็โรงแรมเปิดได้อีก2ปีไม่เกิน2หรือ3ปีเนี่ยครับผมที่ถุงความจำความได้ตอนนั้นผมอยู่ม.1 คร ับ ครับในโรงเรียนประจำจังหวัดพอดีขากลับก็กำลังจะปั่นรถจักรยานกลับบ้านแล้วก็เจอเหมือนกับว่ามีคนมุงพอดีโรงแรมตรงนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านผมครับ ประมาณสัก1กิโลแล้วก็ทางกลับบ้านผมก็เห็นมีคนมุงเยอะมีรถตำรวจมีรถกู้ภัยครับแล้วก็ผมก็ขับเข้าไปใกล้อีกนิดนึงก็เจอเหตุการณ์นะครับซึ่งผมว่าน่ากลัวมากก็คือ มีคนโดดตึกครับ จากชั้น16ของโรงแรม เป็นแขกที่มาพักเหรอฮะ เป็นเด็กนักเรียน เอ้าเหรอ ครับพอดีว่าเท่าที่ผมรู้อะครับ ก็สอบถามจากพนักงานที่มูลนิธิแล้วก็ตำรวจเขาก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ครับ ได้ลักลอบเข้าไปในโรงแรมโดยผ่านยามขึ้นไปชั้น16แล้วโดดลงมามาทางบันไดหนีไฟครับ คร ับ แล้วเพราะว่าโรงแรมเปิดใหม่มันก็ยังมีแบบหลักหลวมครับเมื่อก่อนแล้วก็โรงแรมนี้หลังจากนั้นก็มีชื่อเสียงเรื่องพวกนี้ครับ หมายถึงว่ามีชื่อเสียงเรื่องผี ใช่ใช่ เหร อก็ผมใช่ครับเรื่องถ้าเกิดเอ่ยชื่อโรงแรมนี้ก็คือ ไม่ต้องเอ่ยไม่ได้ ครับเข้าใจผมหมายถึงบอกไงว่ามีชื่อเสียงเรื่องนี้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็ปั่นรถจักรยานกลับบ้านย้อนกลับไปแล้วผมก็ถามแม่ผมว่าเฮ้ยตะกี้มีคนโดดตึกผมเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปดูแม่ผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงดิแล้วก็เห็นว่าเป็นเด็กโรงเรียนผมด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่ผมครับอยู่ข้างบ้านเขาก็เดินผ่านมาเขาร้องไห้เสียใจผมก็เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าพี่แอมพูดชื่อได้เพราะว่าสนิทกันมากแล้วก็พี่แอมบอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาอะที่เรียนห้องเดียวกันกระโดดตึกเพราะว่าเหมือนกับว่ามีปัญหากับทางบ้านนะครับพ่อแม่อะไรอย่าร้างอะไรพวกนี้ครับก็เลยเป็นคนเรียนดีด้วยครับก็โดดลงมาแล้วก็รุ่นพี่ผมก็บอกว่าผมถามว่าผมเคยเจอหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนพี่เขาบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่ซอยถัดไปเช่าห้องอยู่ซอยถัดไปครับ คร ับ ครับแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็เล่าให้ญาติผมฟังนะครับญาติผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมนี้กันเพราะเด็กๆผมก็เหมือนกับว่าเราก็ถ้าพูดกันในภาษาวัยรุ่นผมว่าก็น่าจะสร้างน่าดูครับยุคนั้นก็เลยบ้านผีอะไรผมชอบทัวร์สถานที่ด้วยแล้วเพลินช่วงนั้นกลับไปบ้านแล้วก็ที่ไปว่าเชียงแมงเนี่ยก็พาญาติคนนี้กลับไปด้วยเขาก็อยากเห็นโรงแรมเนี่ยครับพอดีบ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่ครับพ่อผมมีพี่น้องประมาณ10คนนะฮะ ครับครับ เวลารวมญาติกันทีจะต้องไปนั่งกินเหมือนกับว่าร้านอาหารใหญ ่ ครับแล้วก็คนจีนนะครับหลายคนลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ปิดห้องนั่งกินกัน ครับ แล้วก็เที่ยวนี้ครับผมก็เลยบอกพ่อผมว่าเนี่ยเที่ยวนี้ไปนั่งกินกันที่โรงแรมนี้มั้ยเพราะหลังจากนั้นก็ประมาณ3ปีโรงแรมก็เปิดให้บริการอยู่นะฮะก็คือแต่ไม่ค่อยมีลูกค้า คร ับ พ่อผมก็เลยปิดร้านอาหาร1ห้องนะเป็นโซนแบบเป็น VIP เฉพาะบ้านผมนะฮะ คร ับ ก็เราก็ไปนั่งทานกันญาติผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทานเสร็จขอเหมือนว่าพาไปเดินชมสถานที่หน่ อ ยเพราะว่าผมก็คุ้นเคยกับสถานที่ที่นี้เป็นอย่างดีใช่ไหม คร ับ เพราะด้วยลุงผมก็ทำงานอยู่ในนั้นครับแล้วก็หลังรับประทานอาหารก็ยังคุยเรื่องนี้กันอยู ่ ผมก็เลยทานเสร็จแล้วผมบอกว่าเอ้ามาเรามากันได้ละป้าเดี๋ยวผมพาไปดูเองผมก ็ อาสาเหมือนกับว่าเจ้าถิ่นนะฮะ ครับครับ ก็พาเดินดูพอหลังจากนั้นก็ผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยแต่ว่าห้ามลบหลู่นะผมก็พูดไปญาติผมเขาก็โอเคแล้วก็แต่ผมรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าพวกผมก็เคยไปกันมาหลายรอบแล้วตามสถานที่พวกนี้ครับผมก็เลยบอกว่านั้นเราสุ่ ม ว่าเราจะไปชั้นไหนก่อนผมก็เลยกดลิฟต์นะปิดตากับญาติผ ม สุ่ม ตอนนั้นไปกี่คน ข ึ้ นไปชั้น10ครับครับ ตอนนั้นไปก ี่สองคนครับ สองคนถ้าช้านะคุณปินตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ย นิดนึงครับ ค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าพักหายใจบ้างค่อยๆเล่าค่อยๆลำดับเรื่องดี ๆครับ เรื่องกำลังดีนะฮะ แล้วก็พอเราก็ปิดตา ครับ ก็ผมก็กดไปชั้น10แล้วก็โรงแรมมันจะเป็นนึกสภาพนะพี่แกมันจะเหมือนกับวงรีอะครับตรงกลางเนี้ยเป็นปล่องโล่ง ครับ แล้วก็ห้องพักเนี่ยครับจะอยู่รอบตรงปล่องนะครับมันจะมองตั้งแต่ชั้น5ชั้น4จนถึงชั้น16ได้เลย ครับครับ ครับมันจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็หลังอย่างนั้นผมก็อ่ะช่วงนั้นผมบอกพี่ตาก่อนว่าช่วงเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะถึงทุ่มหนึ่ง ครับ ที่ผมเดินออกเดินทัวร์กันก็เราก็เลยเปิดประตูห้องเอ้าห้องแต่ละห้องนะฮะแต่โดยรอบเพราะมันไม่มีคนพักโรงแรมนี้ลูกค้าน่าจะสัก 20% ได ้ ครับครับชั้นบนๆก็จะไม่มีคนก็เลยประตูไม่ได้ล็อกผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมประตูแปลกจังทำไมประตูไม่ล็อกพอผมเปิดไปดูแต่ละห้องอะฮะก็เหมือนกับว่าเขากลัวว่าห้องจะเกิดเชื้อราหรือว่าเพราะไม่มีแขกเขาเลยเปิดประตูไว ้ ตามปกติก็เลยคิดอย่างนั้นแต่ทางญาติผมอะครับมันไม่ปกติคือตอนนั้นเราก็วัยรุ่นกันญาติผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าเผื่อว่ามีอะไรสนุกทำกันเราก็เลยแบบด้วยความที่ว่าผมเป็นวัยรุ่นนะก็เลยมันจะมีเคาน์เตอร์บาร ์ มีขนมก็หยิบกันมากินโดยที่ไม่บอกนะไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็ไปเปิดนะฮะในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าวัยรุ่นนะฮะก็ทำห้องเขาเลอะเทอะก็เดินไปทุกห้องก็ทำอย่างเงี้ยเกือบทุกห้องเลยนะฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีผมจริงๆก็อายเหมือนกันนะแต่มันเรื่องมันนานมาแล้วปัจจุบันนี้ผมก็เปลี่ยนตัวใหม่นะแล้วก็เลยเดินทัวร์กันก็เลยเราก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามีคนโดดตึกชั้น16ญาติผมก็เลยบอกว่าเอ้ยนั้นอยากไปดูชั้น16เลยผมก็เลยกดไปชั้นที่16ฮะแล้วก็ลิฟต์ก็พาเราขึ้นไปถึงชั้นที่16แล้วก็ช่วงที่คนที่เขากระโดดตึกอะครับจะกระโดดตรงทางหนีไฟซึ่งเราต้องเปิดประตูหนีไฟครับ เพื่อที่ไปเจอเป็นบันไดควายวนลงไปจนถึงชั้นล่างนะครับแล้วก็ญาติผมก็เลยบอกว่าไปเราไปเดินดูกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะญาติผมก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าโอ้โหโรงแรมนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่าแบบทั้งบรรยากาศแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยพูดเหมือนว่าไปลบหลู่เขาแล้วผมว่าเฮ้ยพอแล้วเรามาดูอย่างเดียวพอเราไม่ต้องพูดขนาดนั้นมันก็ยังพูดอีกว่าโหบินโดดลงไปวันนั้นนายเจ อ ลักษณะเป็นยังไงให้อธิบายให้มันฟังทีผมก็อธิบายเพราะว่ามันไม่น่าดูครับช ั ้น16ลงมาชั้นล่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วมันก็บอกโหถ้าอย่างนี้นี่คงเฮี้ยนหน้าดูเขาพูดอย่างนั้นผมถึงขนาดแบบพูดอะไรไม่ออกครับว่าจะว่ามันก็ไม่ได้เพราะเรากับเขาโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเงี้ยเราก็เที่ยวเล่นด้วยกันก็ไม่เคยขวางกันเลยเพราะเลยมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนะ ครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกชั้นนึงแล้วเราก็สุ่มไปกดลงที่ชั้น4อ่ะตอนนั้นพอประตูลิฟต์เปิดก็คือโดยรอบเนี่ยครับเวลาโรงแรมเขาไม่เปิดเขาจะปิดไฟใช่ไหมฮะแล้วกระจกรอบๆโรงแรมครับก็จะเห็นบรรยากาศข้างนอกว่ามันมืดแล้วไฟโรงแรมก็เปิดเป็นบางจุดเพราะมันสลัวมากครับเพราะไม่มีแขกเราก็เลยแบบเดินไปทัวร์ชั้น5ในระหว่างที่ทัวร์ชั้น5เนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมรับประทานอาหารได้ไปเยอะก็เลยท้องเดินผมก็เลยบอกญาติผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยญาติผมบอกว่าเฮ้ยที่เนี่ยห้องน้ำมันน่าจะล็อกนะเพราะมันไม่ได้เปิดใช ้ ก็พอเดินปรากฏว่าเดินไปดูที่ห้องน้ำผมก็ปวดท้องมากห้องน้ำล็อกครับพี่แจ็คแล้วญาติผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเขาจัดการเองเขาเลยตั้งหลักนะครับ วิ่งกระโดดเตะประตูทีประตูเนี่ยครับประตูก็ลูกกรลูกบิดก็พังประตูก็เปิดไปได้ใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เดี๋ยวถ่ายท้องก่อนฮะแล้วพี่จักนึกลักษณะของห้องน้ำใครก็ใกล้คล้ายห้องน้ำห้างมันจะมีซิงค์นะฮะถูกไหมฮะแล้วก็จะมีห้องน้ำที่ซอยกันสี่หรือห้าห้องห้องแรกเนี่ยครับผมเพลินว่าเราก็เป็นผู้ชายด้วยกันเราก็โตมันตั้งแต่เด็กผมก็เลยด้วยความที่ผมกลัวนิดนึงด้วยผมก็เลยเปิดประตูไว ้ ก็เลยก็นั่งคุยกับเขาเขาก็นั่งบนซิงค์ตาเราเนี่ยมองหน้ากันเวลาคุยอยู่ตลอดเวลา ครับ ผมก็ถ่ายไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็เขาว่าอยู่ๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยปินเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเรามาลองเล่นกันดูไห ม ว่ามันเฮี้ยนจริงหรือเปล่าโรงแรมนี ้ ผมเฮ้ยผมถ่ายอยู่ไม่เล่นอะไรทั้งนั้น คร ับ แล้วก็ญาติผมว่าเอองั้นเดี๋ยวเราลองแบบตะโกนเสียงดังๆอยู ่ ในห้องน้ำเพราะว่าเสียงมันจะก้องๆไงเขาก็ตะโกนอย่างเงี้ยครับว้าเสือเสียงมันจะก้องแล้วเขาก็ตะโกนอย่างเงี้ยว้าไปสองสามครั้งแล้วก็จะมีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกันอ่ะกับที่เขาตะโกนออกไปอ่ะครับเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนได้ไหมพอดีผมจะถ่ายคร ับ ถ่ายไม่ออกผมก็บอกญาติผมไปญาติผมเฮ้ยโอเคหยุดละแล้วมันก็ยังอยู่มันก็ตะโกนขึ้นมาว่า ก็คือหัวเราะไป พ ี่ แจ็คลองใช่พี ่ แจ็คลองคิดดูนะฮะแล้วทำเสียงอีแล้วมีเสียงสะท้อนกลับมาครับแล้วผมว่าเฮ้ยหยุดได้แล้วผมนั่งมองหน้าก็อยู่พี่แจ็คเชื่อไห ม ไม่ทันขาดคำอ่ะมีเสียงร้องขึ้นมาว่า อี แล้วบอกว่าเป็นไงล่ะ ครับ พี่แจ็คคิดดูว่าจังหวะนั้นอ่ะประตูที่เขาถีบไปอ่ะครับปิดเข้าหากันอย่างแรงแล้วปัง ประตูห้องน้ำ ใช่ครับที่เราถีบไปครับ ครับ ด้วยความที่ว่าผมนั่งมองหน้าเขาอยู่เนี่ยครับพี่แจ็คผมบอกว่าเฮ้ยใครพูดญาติผมตอนนั้นก็คือไปแล้วครับสีหน้าไปแบบหนักมากแล้วครับ แล้วมันก็ค้างเหมือนกับว่ามันแข็งไปเลยครับผมถามบอกว่าเฮ้ยตะเขาชื่อตะนะเฮ้ยตะเป็นไรวะตะบอกค้างแล้วมันก็พูดว่าเฮ้ยได้ยินเสียงไหมตะกี ้ ผมบอกผมได้ยินแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าประตูเราถีบเข้าไปจะต้องมีคนนะปิดกลับมาม ันจะเห็นเป็นคนใช่ไหมฮะผมถามญาติผมว่าเห็นหรือเปล่าญาติผมตกใจทำอะไรไม่ถูกครับผมงั้นเปิดประตูเดี๋ยวถ้าเกิดเจอคนเดี๋ยวผมไปจัดการเองถ้าเป็นคนมาแกล้งเราแล้วก็ญาติผมก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาเปิดประตูให้ผมก็นับเลยครับ 1 2 3พอผมเปิดประตูพี่แท็กเชื่อมั้ยว่าทุกอย่างอ่ะ ไม่มีคน ไม่มีคนเท่านั้นนะครับผมตั้งหลักผมวิ่งเลยครับแล้วผมได้ยินญาติผมตะโกนว่าเฮ้ยผมหันกลับไปพี่แจ็คเชื่อไหมผมเห็นเงาดำๆเนี่ยวิ่งมาดึงขาญาติผมก็วิ่งกลับไปนะครับเพื่อที่จะช่วยญาติผมให้ลุกขึ้นมา คร ับ ผมก็วิ่งไปต่อครับประมาณ20เมตรจะถึงลิฟต ์ ผมวิ่งไปกดลิฟต์แล้วผมก็หันหลังเนี่ยครับกับญาติเอาหลังเนี่ยชนลิฟต์เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมยังได้เจอแบบต่อหน้าครับพี่แจ็คคือพอจังหวะผมหันหลังเนี่ยครับให้ลิฟต์ผมกดลิฟต์ไปแล้วพอลิฟต์เปิดผมสัมผัสได้เลยว่าลิฟต์เปิดเพราะมันจะมีแสงเข้ามาถูกไหมผมถอยหลังเข้าไปผมกล่าวว่าแบบเจอจังๆต่อหน้าเองดีไม่ต้องเข้ามาด้านหลังผมอะไรอย่างเงี้ยพี่ทักเชื่อไหมผมกดลิฟต์กดรัวเลยลงไปแล้วก็ลิฟต์จังหวะที่ปิดเนี่ยพี่ทักเชื่อไหมผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งมาแบบทั่วนะไม่มีรองเท้าอะเสียงฝ่าเท้าอะครับแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กวิ่งมาที่ลิฟต์พอลิฟต์ปิดพี่แท็กเชื่อไหมผมได้ยินเสียงอ่ะมืออ่ะเหมือนกับว่าจะวิ่งเข้ามาในลิฟต์มาแล้วไปชนลิฟต์ ม าปั้งผมตกใจคราวนี้พี่แท็กเชื่อผมไหมลิฟต์เปิดอีกรอบนึง ครับ โอ้โหเท่านั้นแหละครับญาติผมก็ ค ือผมคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอยู่พักใหญ่ครับ เพราะว่าพอจังหวะที่ลิฟต์เปิดอีกครั้งนึงอ่ะผมหลับตาและญาติผมก็หลับตาแล้วพอรู้สึกว่าลิฟต์ปิดนะฮะมันก็ถึงด้านล่างแล้วคราวนี้ผมดึงเขาอยู่ในลิฟต์คือเดินไม่ได ้ ทยอยดึงเข้าไปแล้วแม่ผมกับครอบครัวผมก็ออกมาแล้วถามผมว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าตะกี้ไปเดินดู แล้วเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง ใช่แล้วเขาก็บอกผมว่า เออมัน ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแบบไปทำกันอย่างนี้เข้าใจแล้วก็ลุงผมก็บอกมาเนี่ยที่นี่เรื่องนี้ไปนี่ไม่ได้นะแล้วก็ญาติผมก็ยังพูดไม่ได้ครับแข็งหมดเลยปากเปิดคื จเย็นนะคุณปิ่น พยายาม ใจเย็นใจเย็น คร ับ คือผมก็พยายามจะช่วยเขาอะครับ ครับ ก็คือเรียกสติเขากลับมา แล้วสรุปคือเพื่อนหายไหม ก็หลังจากนั้นนะฮะก็คือเอาผ้าเย็นอะไรมาล้างหน้า เลย เขาได้สติเขาได้สติขึ้นมาครับแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตอนจังหวะที่หนีอะฮะเหมือนมีคนนะครับเป็นเงาดำๆมากระโดดรวบขาเขาแล้วเขาก็ล้มลงไปแล้วก็พอจังหวะที่เขาวิ่งผมไปดึงเขาวิ่งตามหลังผมมาเขาบอกเงาวะน่ะตามเข้ามาเลยครับมีรอยเสียงเท้าแบบไม่ใส่รองเท้าอะ ค ่ะครับแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะแม่ผมกับครอบครัวครับก็บอกให้ผมเนี่ยไปขอขมาหรือว่าอะไรเนี่ยครับ ครับ ว่าเราทำไม่ดีไว้แต่ว่าคือสุดท้ายเราไม่มีคนได้ไปอ่ะ ไม่มีคนได้ไปไหน ไปขอขมาเพราะว่า ไม่ได้ไปขอขมาไม่ได้กลับไป ใช่เพราะว่าไม่กลับไปครับพวกผมกลัว อ่ะใช่ช้าๆคุณปินใจเย็นโอ้โหคุณปินไหนบอกตื่นเต้นนิดเดียวไง ครับ โอ้โหนี่มาเต็มเลยนะฮะ ครับ โอเคอาจจะตื่นเต้น ก็พวกผมกลัวยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้เลยครับว่าไม่ได้ไปขอโทษขอโพยเขาเพราะว่าตัวเราก็แย่ด้วย ก็อย่าไปทำอะไรลักษณะประมาณนั้นแต่เข้าใจอารมณ์วัยรุ่นอารมณ์เด็กนะ วัยรุ่นมาก โอเคได้คุณปินเดี๋ยวผมต้องสรุปเรื่องนี้อีกสักรอบนึงนะครับได้คุณปินยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับ โอเคขอบพระคุณครับ ขอบคุณมากคร ับ สวัสดีครับคือคุณปีนเนี่ยเขามีคุณลุงที่เขาเคยเป็นคอนซัลท์เคยแบบดูแลการก่อสร้างของโรงแรมนี้นะครับก็รู้มาว่าเอ้ยระหว่างที่ก่อสร้างเนี่ยมีคนงานเสียชีวิตด้วยการถูกไฟช็อตแล้วก็หลังจากนั้นโรงแรมเนี่ยสร้างเสร็จเกือบจะเสร็จดีแล้วนะครับเพิ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนผู้หญิงแอบผ่านรปภ.ขึ้นไปแล้วก็โดดตึกลงมาเสียชีวิตเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องดังนะครับของโรงแรมนี้ว่าเฮ้ยโรงแรมนี้มีคนตายนะมีผีดุอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีทางครอบครัวคุณปิ่นก็ไปทานอาหารไปกินข้าวกันที่โรงแรมนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นเด็กคึกขนองกับญาติคุณปิ่นกับญาติเขานะครับก็เลยปลีกตัวออกมาจากการทานข้าวของครอบครัวเพื่อไปสำรวจตามโรงแรมไปลองของอะไรก็ว่าอย่างนั้นเถอะก็ไปชั้นนู้นชั้นนี้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีอย่างที่คุณปิ่นเขาเล่านะครับไปกินของไปเปิดประตูไปทำนู่นทำนี่จนผลสุดท้ายเนี่ยครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยญาติของคุณปีนเขาพยายามทำเสียงคือเด็กอ่ะพออยู่ในที่โล่งๆนะก็จะมีการทำเสียงอู้อะอู้อีอีให้มีเสียงสะท้อนกลับมานะครับปรากฏว่ามันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาจริงๆในตอนที่เขาไม่ได้ทำเสียงแล้วเท่าที่ฟังจับใจความได้นะครับแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ธรรมดาแล้วเขาพยายามที่จะหนีกลับจะลงมาจากตรงส่วนบริเวณที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับจะขึ้นลิฟต์กับปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจะหนีออกมาเนี่ยคุณปินกับมองไปเห็นญาติเขาเหมือนโดนอะไรดึงอยู่เป็นลักษณะของเงาสีดำที่คุณปินเขาเห็นก็เลยพยายามจะไปช่วยนะครับปรากฏว่าก็ช่วยกันไปช่วยกันมายื้อกันไปยื้อกันมาพาลงลิฟต์มาได้เพื่อนก็ญาติคนนี้ก็สลบไปหลังนั้นก็มาเล่าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ฟังก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีก็ให้กลับไปขอเข้ามาจนทุกวันนี้เวลาผ่านมาจนคุณปีนโตแล้วนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปขอเข้ามาในสิ่งที่เขาทำณตรงจุดนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนในครั้งหนึ่งนะครับที่ไปทำอะไรอาจจะไม่ถูกไม่ควรสักเท่าไหร่นั่นคือการสรุปนะครับเรื่องราวสั้นๆให้ได้ฟังกันเอาให้พอเข้าใจพอสังเขปก็แล้วกันนะครับผมก็พยายามจะตั้งใจฟังเรื่องของคุณปีนแต่เข้าใจว่าคุณปีนอารมณ์แบบตื่นเต้นเลยฮะนะแต่พอจับจุดพอจับใจความได้ก็เลยเอามารวบรัดตัดความให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันครับนั่นคือเรื่องของคุณปีนนะครับโรงแรมมีชื่อ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ